Gemideyim gemide, gemideyim gemide, ayağım Yemen'de, ayağım Yemen'de. Gemici baba gemiyi eylet, gemici gemiyi eylet. Nişanlım var geride, nişanlım var geride. Gemici başımısın, gemici başımısın, cevahir taşımısın, cevahir taşımısın. Sana bir nişan versem, sana bir nişan versem, boynunda taşır mısın? Boynunda taşır mısın?